punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kankalancji. Na dzień dobry, dziś w budziku. No, co tu dużo mówić, koncertowo. 4 minuty po godzinie 4. To jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Nie jak zwykle, a od czasu do czasu utwór, który gdzieś kiedyś słyszeliśmy. Dziś w naszej piosence dnia Decadent Fan Club. Jestem taka zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa. Tyle się dzisiaj stało, boli mnie całe ciało. Oh,

No już pozamiatane. I już po wszystkiemu. Pierwsze trzy sygnały. No co, zaczniemy od fantastycznego rodzynka w męskim gronie. Dziś pani Alina przesyła pozdrowienia z Dzierżoniowa. Jako pierwsza drogą SMS-ową za oknem 5 stopni na słuch. Rozpoczęty kawarz jeździ parzy, a człowiek czeka na powrót męża z pracy. Tak właśnie pani Alina także czeka na termin porodu. Już za 2 tygodnie pozostaje tylko oczekiwanie na spotkanie z Matyldą. Mocno trzymamy kciuki o szczęśliwe rozwiązanie. Pani Alina z Matyldą i z mężem, który za chwilę wróci z pracy. Pierwszy zestaw rodzinny dziś SMS-owo. Kłaniamy się nisko. No a jeśli chodzi o sygnał mailowy, pierwszy dziś z Podkarpacia, gdzie zgłasza na słuch za oknem 1 na plusie i deszcz i czwartkowe bieganie. Czeka dzisiaj plan na deszczowe 15 km do przebiegnięcia, a start o 4:44. No może 45. Dla zainteresowanych przypominam, że do maratonu w Dębnie 87 dni. Pozdrawiam, biegający jak zwykle nasz wierny słuchacz, pan Adam z Podkarpacia. Pierwszy sygnał mailowy. A telefonicznie pan Janek nie dał szans innym na wahadle Łódź-Grudziądz. Dziś dla pana synoptyka 6 z plusem do dzienniczka pogodowego. Mokro, ale nie pada. To jeden z moich ulubionych terminów na drodze. Uważajmy, mokro, ale nie pada. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. 17 minut po 4:00. Powitanie nowego dnia to już za chwilę. Tak mi ostatnio jakoś po głowie chodzą Twilight Band. No to dziś spełniło takie oto pragnienie muzyczne u progu nowego dnia. Dziś myślę sporo utworów, a przynajmniej w zamierzeniu dla tych wszystkich, którzy właśnie teraz za kółkiem większych aut, bo dziś z kalendarza świąt osobliwych Dzień Kierowców Ciężarówek. Mocno ściskamy, szerokości życzymy i muzycznie, mam nadzieję także, dobrym słowem będziemy wspierać. Proszę przyjąć także najlepsze życzenia imieninowe dziś Marceliny, Marcjanny i Juliana. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia. Dzień dobry Państwu. Dziewczęta razem. No i już prawie 25 minut po godzinie 4. To jak zwykle o tej porze przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. No przypominamy, bo kto by to wszystko spamiętał. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii z 9 stycznia. I tak w 1894 roku urodził się Henryk Starzewski, malarz, jeden z pionierów abstrakcji geometrycznej w Polsce. Zajmował się także malarstwem ściennym, grafiką i teorią sztuki. Zmarł w 1988 roku. 107 lat temu urodził się Richard Nixon, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1969-74. Przypomnijmy, że Nixon jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych został zmuszony do złożenia urzędu. Opinia publiczna obciążyła go odpowiedzialnością za nielegalne podsłuchy przeciwników politycznych. Pamiętamy aferę Watergate. Nixon zmarł w 1994 roku. A w 1932 urodził się Zygmunt Wiaderny, aktor teatralny, filmowy. Pamiętamy go z ról w Gangsterzy i Filantropii, Hubalu, Tajemnicy Enigmy czy Roman i Magda. Zygmunt Wiaderny zmarł w 1999 roku. Dziś kończyłby 88 lat. Trzy wspomnienia na teraz, a więcej z muzycznego kalendarza już za niespełna godzinę. Za niecałe 4 minuty najświeższa prognoza pogody, a do tego czasu Rage Against the Machine. I też taki wątek, powiedziałbym, szczególnie na początku, ala wehikuł czasu. Może nie iskry, ale wióry chyba posypały się z głośników. Jeśli jeszcze państwo coś słyszą, to powiem, że 4:30 i prognoza pogody. Resztkami sił. Rachel potrafią. Rachel. No to po 4:30 z prognoz pogody najważniejsza informacja, że napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie, idzie wiosna, nie ma na to rady, a dziś pochmurno z przejaśnieniami, głównie na północy i północnym wschodzie. Ale uważajmy też, bo miejscami popada deszcz na południu i południowym wschodzie. Deszcz ze śniegiem i tam możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Na drogach może być ślisko, szczególnie w południowej części Małopolski, w województwie lubelskim oraz podkarpackim. W centralnej części kraju o poranku

takie dwa. Tak tylko ona, jakie dwa. Róże Europy, Edyta Bartosiewicz i Jedwab z zestawu 95 utworów specjalnie wybranych przez dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia. Plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Głosowanie na naszych stronach internetowych niezmiennie polecamy i zapraszamy. Pani Agata z Krakowa dodaje, że tam przynajmniej 90 na te 95, tak, skrojonych na miarę. No wiem, wybór nie jest łatwy, tym bardziej, że wielu nagrań, wielu artystów nie ma, no ale nie da się rozciągnąć w nieskończoność takiego właśnie zestawu. Ciekaw jestem, co na pierwszym, co na pierwszych 10, co na szarym końcu, bo to na szarym końcu też, tak jak lubimy w nawiązaniu do topu wszechczasów, fantastyczne perełki, być może nieco zapomniane właśnie, jak to na szarym końcu i rzadziej prezentowane, ale przecież nominalnie, jak sama nazwa wskazuje, to perełki. Za 22 minuty piąta. Mamy dla Państwa niespodzianki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I za chwilę szczegóły w tej sprawie. Tell me where do I get what I really. RPWL na budziku za 18 minut piąta. No to od teraz czas start w naszym konkursie. Przypominam Państwu, to wspólna akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Czad i Ogień, Obudź Czujność. Mamy dla Państwa bardzo niepozorne, ale bardzo pomocne, małe urządzenia, czujniki czadu i dymu. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71335 z odpowiedzią w naszym konkursie, także z imieniem, nazwiskiem i adresem korespondencyjnym, pod które wyślemy nagrodę niespodziankę. Sprawa poważna, szczególnie w sezonie grzewczym, o tym już mówiliśmy kilkukrotnie, zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami prasowymi dotyczącymi właśnie tego, o czym mówimy. Czad i ogień, obudź czujność. Przede wszystkim na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Tak jak wspominałem, sprawa poważna, ale w naszym konkursie oczywiście z przymrużeniem oka podchodzimy do tego tematu. Mam nadzieję, że te urządzenia, tak jak i w tym i w ubiegłym tygodniu, trafią pod właściwy adres: czujnik czadu i dymu. Do wygrania. I to nie jedno urządzenie, jak znam siebie i hojność ofiarodawców. A dziś w pytaniu proszę rozwinąć taką oto odpowiedź: komu z polskich wykonawców moglibyśmy powiedzieć, potrafi dać czadu na koncertach, na płytach, muzycznie czy wokalnie. Potrafi tak zagrać, że iskry lecą, że potrafi tak zaśpiewać, że już tylko pozostaje siwy dym. 71335. Prosimy o odpowiedzi pod numer tego właśnie komunikatora SMS-owego ze swoim imieniem, nazwiskiem i adresem korespondencyjnym. Mamy na to już teraz niecałą godzinę. 71335. Powodzenia. Ty, książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak, ty serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Gdy drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Gdy trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Ja myślę, że lipali muzycy formacji Tomek Lipiński i spółka mogliby też o sobie powiedzieć, zastanawiając się, kim jestem. Być może jestem tym, który potrafi zagrać, że iskry lecą, zaśpiewać tak, że zostaje siwy dym. Komu z polskich wykonawców moglibyśmy powiedzieć, być może i po koncercie, że potrafi dać czadu właśnie na żywo, także na płytach muzycznie czy wokalnie. 71335 w naszym konkursie. Złoty 23 za wysłanie wiadomości. Regulamin na naszych stronach internetowych. Czujnik czadu i dymu czeka. Kilka sztuk mogę podpowiedzieć. No a my czekamy na kreatywne odpowiedzi dotyczące właśnie tychże, którzy to potrafią rozgrzać publiczność. Do odpowiedzi proszę dołączyć imię, nazwisko i adres, pod który wyślemy nagrodę niespodziankę. No i czekamy jeszcze przez niecałą godzinę, oczywiście zachęcając Państwa także do zapoznania się z kampanią informacyjną, szczególnie właśnie teraz w sezonie grzewczym, gdy słyszymy o wielu tragediach, o pożarach czy zaczadzeniach. Czad i ogień, obudź czujność, między innymi materiały, z którymi warto się zapoznać na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 12 minut pozostało do godziny 5. Wczorajsza piosenka dnia i jednocześnie zapowiedź koncertu. Ten już w marcu w Warszawie. Place for me. Nowe nagranie w Trójce. Wczorajsza piosenka dnia Bombay Bicycle Club wystąpi w Polsce i to już 17 marca. Pamiętam te pierwsze zapowiedzi. Ho, ho, to kiedy to było? To już proszę za nieco ponad 2 miesiące. Bardzo się cieszymy na to koncertowe spotkanie. Bardzo się cieszę, że i Państwa odpowiedzi rozgrzewają wyobraźnię. No takie to pytanie na rozbudzenie w naszym konkursie. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród jeszcze przed godziną 6. No a przed 5, kto z nami? Na stanowisku pan Tomek Parzący Kawę. Bardzo się cieszymy. Pani Kinga z Lubelszczyzny. Dobrze, dobrze, już wstaje. No dzień dobry, dzień dobry. Sygnał także od naszej wiernej słuchaczki, od pani Kasi, która to informuje, że na polu ci, ale odczuwalna 1. Nie zapominajmy o odblaskach, szczególnie o 5 nad ranem. Tym bardziej takie przypomnienie tym, którzy poruszają się z słuchawkami na uszach. Musicie być widoczni. Dla swojego, dla innych, bezpieczeństwa, dla kierowców. Niech to będzie dobry dzień. No, podejrzewam, że w nawiązaniu do dzisiejszego święta, z kalendarza świąt osobliwych, dziś Dzień Kierowców Ciężarówek. Mocno ściskamy tych wszystkich, którzy to właśnie wielkimi ciężarówkami podążają, jak Polska długa i szeroka. No właśnie, tejże szerokiej, bezpiecznej drogi, dobrej przyczepności, a jeśli chodzi o warunki pogodowe, do prognoz pogody będziemy sięgać już za niespełna 10 minut. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da, idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Kwiat jabłoni. Chciałoby się słuchać bez końca. Ostatnio na liście przebojów trójki na miejscu 27. Idzie zima. No, w prognozie pogody nie bardzo, a kierowcy chyba nie byliby zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Za chwilę piąta. Stars, cause you love.